Диктатор поправив, відтягнув щоку, зішкрібаючи лезом білу піну, присинену щетиною, відтягуючи нижню губу. Несподівано дерунув гострим краєм криці по зашкарублому підборідді. Важкі краплини крові бризнули на брудні чоботи, і, напевне, Віталій подумав, що десь тут колихається непомітна для чужого ока тінь котрогось із них. Проте в його голові, перетертій мозолями думок, не вкладалося, що все своє життя він хотів примирити двох сущих і невидимих, котрим ім'я різне. Два янголи в мені борються, чорний і білий. Хто переможе? Знаю, великий руйнач і будівничий. З роками він дедалі більше холонув, усвідомлюючи поразку перед собою, проймаючись не осудом до людей, а віддаючи їм належне, гублячись серед подій. А зараз укляк від дитячого зляку. Повернення до ніжності. Бо ніщо так не зранить, як несподівана ніжність. І час усе повертає назад. Все назад, а не тече вперед, пробиваючи тонкий світ існування. Як і в дитинстві, намотуючи в повітрі голубі клубки, дрібнячись потом, і як це трапилося, відкинуло на спину, зголосивши рештки зубів на роздягнену самицю, підгрібаючи незграбно ногою, розхлюпавши змилки на її вихрасту голубка, ламаючи ноги в колінах, слизьким гадом бився у змилках, провалюючись у безпам'ятство, роздуваючи істерично розкрилля ніздрів. Похапцем, наджигуреною потугою, вихоплюючи із селенського гармидеру рештки власного світу. Терпкий запах спаленого листя десь на покрову, в час падіння важкого листя і янголів. І коли це трапилося, рівне безпам'ятство всього живого, звідки, здається, немає вороття, Віталій, мов та людина, котра боялася знати правду, яка пройшла нескінченний етап любовних пригод, а от сьогодні, занурюючись у теплоту передсмертної туги, наче б отримавши чергового відкоша, завидив. Ось він січе крильми, пролітаючи повні червоної заграви долини і міста, розпустивши в леті пір'я, згортаючи темінь під розпущене крило. Ангел смерти. Дволика істота, що навідалась у цю глупу пустелю, продимаючи золотим вітром відкриті тераси, де на стільчиках, вальяжно випнувши черева, базікали, похлинаючись кавами, джинами, балачками про прийдешність і філософію, погладжуючи м'якенькі колінця розімлілих жінок. Ось він розкриває їм обійми, проте опускає крила і завмирає. Ангел пролетів. Який? Цей, дволикий, підігнувши крило, падає на нього. Віталія. Шматок землі, де у попелі жевріє життя. Він колошкає змія, лущить порепану землю, вивільнюючи протухлі стоки вод. Не глянь йому в вічі. Порпаючись червом у змилках, піднімаючи гіллячем руки, запалюючи видива синіх зірок, описуючи коло за колом разом з прибульцем, зачеклований холодним ударом крил повернувся до того світанку. І до сухого хрускоту, коли невидима злість переростає в крижану, схололу лють, безвідсотково полишаючи місце любові, те, яке спізнають схимники, ідіоти, пророки і святі, простягнув кігтясті руки, і митця була, як биття порожнього дзвона на вітрі жовтих ударів березня, як нелюба жінка, котра ділила ліжко довго впродовж днів перед вступом твоїм у зрілість, перед почварною примарою щастя, перед терпким мигдалевим пізнанням справжнього кохання. Вони стали одним цілим, однією істотою. Якби трапилося це раніше, йому блячно було дивитися на тих, котрі пішли в ніч. Наразі повернулися, щоб здолати шлях перед вічністю, а жінка, що до неї тягнувся останній схлип ніжності, сиділа, бавлячись пальцями між ногами, розкинувши коліна, задіяна в чарівності невідомого початку, де ранок уже занудився, гускнучи в чеканні свіжої крови. Зранку на дворі сиза паволока й сонце.